İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman. Merhaba, ben Cem Erciyes. Açık Radyo'da Kansu Şarman'la birlikte yaptığımız İstanbul Ansiklopedisi'nin 22. programındayız. Bu hafta konumuz İstanbul'un tiyatroları. Konuğumuz ise tiyatrocu, şair ve bir dönem şehir tiyatrolarının genel sanat yönetmenliğini de üstlenmiş olan tiyatro adamı diyeyim, Orhan Alkaya. Orhan Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba Kansu, merhaba Cem. Her hafta olduğu gibi biz Kansu ile küçük bir özet yapacağız. Konuya bir giriş, sonra da sözü Orhan Bey'e bırakacağız. Tabii şunlardan bahsedebiliriz. Türk tiyatrosu denince aslında pek çok başlıktan söz etmek mümkün. Bunlardan ilki köylü tiyatrosu geleneği. Türkiye halkının büyük çoğunluğu olan toprağa bağlı Türk köylüsünün eski bolluk törenleri ve inançlarını sürdürdüğü köy seyirlik oyunları var. Onlar zamanla biçim ve öz bakımından değişikliklere uğruyorlar ve ama buna rağmen günümüze değin etkinliğini sürdürüyor, yaşayabiliyor. Halk tiyatrosu ise daha kentlerde, yani daha doğrusu o zamanki başkent İstanbul'da oluşmuş bir tiyatro. Ülkenin başka yerlerinde de görülmekle birlikte Karagöz, Orta Oyunu gibi geleneksel halk tiyatrosu türleri daha çok İstanbul'a mal ediliyor. Sanatçıları halktan insanlar oldukları gibi seyircilerin büyük kesimi de halktan. Bunların dışında bir de saray tiyatrosu var, değil mi Kansu? Evet, ancak bizdeki saray tiyatrosu geleneği diğer ülkelere göre farklı. Daha çok saray çevresi dışındaki tiyatronun sarayca benimsenmesi yoluyla olmuş. Metin Ant Türkiye'de saray tiyatrosu için şunları söylüyor. Saray yalnız dışarıdan sanatçı almakla kalmamış, kendi sanatçılarını yetiştirmek yoluna da gitmiş. Enderun-u Humayun'da ve özellikle Seferli Koğuşu'nda içi olanlarına bir sanat okulu gibi müzik, spor gösterilerinin yanında çeşitli oyunlar öğretilmiş. Ayrıca saray kadınlarına da bu eğitim uygulanmıştı. Sarayın saray dışında halka yaklaşması çeşitli vesilelerle düzenlenen sünnet, evlenme, şehzadelerin doğumu, padişahın tahta geçmesi gibi kimi kez 40 gün 40 gece bildiğimiz sürelerle süren şenliklerle olmuştu diyor. Tabii bir de Batı tiyatrosu geleneği var ki bir toplumsal kesimin tiyatrosu olmuş Türkiye'de, büyük şehirlerde Bu konunun detaylarını az sonra Orhan Alkaya'dan alacağız. Şimdi ben sözü burada kesip Orhan Alkaya'ya sormak istiyorum. Orhan abi, İstanbul'da halk tiyatrosu denilen gelenekle başlayalım. Karagöz ve Orta Oyunu kaynağını nereden alıyor, hangi konuları işliyor? Yani, Karagöz için Cevdet Kudret Bey'in de yaklaşık olarak dikkat çektiği köken Çin gibi görünüyor. Milattan önce bir tarih gibi görünüyor. Oradan Java var, Hint efsaneleri çok giriyor o işin içine. Bir mistik tarafı var. Yani o gölge perdesi evren, onun içindeki gölgeler, geçip giden insanlar. Yani böyle bir mistik yanı olan bir tür. Bize Selçuklular döneminde Anadolu'ya geldiği kabul görüyor. Ama üç Alaaddin'den hangisi, Alaaddin Keykubatların hangisi döneminde geldiği kesin değil. Ha, bir de yaygın bir kabul gören şeydir. İşte Bursa'da cami inşaatındaki iki işçinin aralarındaki muhaverelerin gölge oyunu şeklinde yansıması. Ulu Cami'nin önünde de vardır zaten Karagöz. Ezel Akay'la Levent Kazak da o muhteşem filmde buradan yürümüşlerdi. Yani bu söylentiden yürümüşlerdi. söz üzerine dayalı ama çok da zaman içinde geliştirilmiş de bir tür gölge tiyatrosu. Biliyorsun yani Yunanistan'ın da benim kültürüm diyor, oraya da geçmiş. Orta oyununa gelince orada ilginç bir durum var. Orta oyununda bir sürü şeyden besleniyor. Bu Osmanlılar, Anadolu halkı, Dionizyak bir yanı olan insanlar. Yani öyle şey değiller, asık suratlı ecdat değiller onlar. Eğlenmeyi gayet seven, iyi bilen insanlar. Buradan yürüyen bir şey 1800'lerin ilk çeyreği, 30'lar falan gibi bir tarihte orta oyunun daha böyle İstanbul'da yayılmaya başladığını görüyoruz. Burada benim dikkatimi çeken, yani tamamen spekülatif bir şey söyleyeceğim. İlk yapılan Batı tipi büyük tiyatroda Fransız tiyatrosu. Evveliyatında bir şeyler var ama yani Palais de Cristal denilen yer 1830. Yani burada bir yarış başlıyor sanki. Çünkü orta oyununun şeylerine girdiğimizde hikayelerine, ki bu konuda iki kişiye çok borçluyuz. Biri Macar Türkolog Ignaz Knost'tur. Biri de Cevdet Kudret Bey'dir. Onların derledikleri oyunlar sayesinde biliyoruz biz orta oyununu. Bir dolantı komedisi bir tür olarak ortaya çıkıyor. Yani tamamen şeyini, orta oyunu 20. yüzyıla da sarkarak eğlentili, çayırlarda, açık havada gösteriler yapan, ki yani Düşün Kabuklu Hamdi şeyden, devletten sahne istiyor. Çünkü bunun bir formu vardır. Oval bir formdur. Seyirci etrafında konuşlanır. Bir iple çevirirler orta oyunda. İşte çok az sayıda obje vardır. Bir yeni dünya vardır. O her şey olur. Bir dükkan vardır falan. Ve bir de İstanbul'un büyük zenginliği vardır şeyde, orta oyununda. Yani ona da dikkat çekmek için tipleri söyleyeyim. Pişekerle Kavuklu malum baş karakterler. Cüce vardır. Çelebi İstanbul efendisidir. Tarçın diye de geçer. Arnavut, Balama, iki Acem, Zenne, Kürt, Arap, Rumelili falan diye gider. Ve bunların her birinin farklı ağızları vardır orta oyuncuların. Yani bir İstanbul zenginliğidir orta oyunu. Onun bağlantısında meddah var tabii, onu unutmamak lazım. Bir sürü şey var yani, meydan şairleri var. Onlar, o da bir tür gösteri çünkü. Ben bunlardan bir tek meddaha yetişebildim. Dümbüllü İsmail Bey'e çocukluğumda yetiştim. Gülhane Parkı'nda onu seyretmeden ne kadar keyif aldığımı anlatamam. Peki modern tiyatro nasıl başlıyor İstanbul'da? Biraz önce değindiniz ilk Fransız tiyatrosu diye, Palais de Cristal'den bahsettiniz. Modern tiyatro kendini nerede göstermeye başlıyor? Modern, yani Batı tipi tiyatro diyelim ona. Yani İtalya sahneli, seyircinin sahneye karşıdan baktığı ya da yanlardan baktığı. Kesinlikle tabii Tanzimat'la doğrudan ilişkili. Tanzimat'la gelişmekte olan o yeni kültürün yarattığı bir sonuç olarak çıktığını düşünüyorum. Ve şunu da rahatlıkla söylemek mümkündür. Batı tipi tiyatroyu kuran, yani bugün de bizim tiyatro dediğimiz, yaygın olarak ilk anladığımız tiyatro türünü kuranlar da Ermeni tiyatroculardır. Hı hı. Hatta az önce Kansu şeyden, Saray Tiyatrosu'ndan bahsederken şunu da ekleyeyim, Metin Ant hocamızdan alıntıladığı yere. Müzikayı Hümayun'u bir kaynak olarak kullanıyorlar. Bir de şey var, bir dönem Güllü Agop'u alıyorlar saraya eğitici olarak, yetiştirici olarak. Yani çok ciddi bir biçimde bir kaynak ayırıyorlar. Ama hani bu eğlenmeyi seven insanlardır dedim ama aynı zamanda da pimpiriklidirler. Özellikle 2. Abdülhamit çok pimpiriklidir. Mesela o dönemin en önemli tiyatrolarından Gedikpaşa'da Ahmet Mithat'ın Çengi ve Çerkez Özlemleri oynanıyor. Aman burada Çerkezlerin bağımsızlığı teması mı işleniyor diye bir panikle 1884'te Gedikpaşa Tiyatrosu'nu yıktırıyor Abdülhamit. Yani kültürümüzde o da var, bu da var. Zaten Yani aslında baktığında şu... ikinci meşrutiyet döneminden sonra yeniden canlanmaya başlayan bir modern tiyatrodan bahsedebiliyoruz. Evet, orada yeni bir yaşam tarzı, bir burjuva hayat tarzı öne çıkmaya başlıyor. Yani bir burjuva sınıfı çok sınırlı da olsa oluşmaya başlıyor ve onların talepleriyle gelişmekte olan bir tür. Önceleri turneler, yani işte saray tiyatrosu da öyle işte. İtalyan operaları oynanıyor şeyde, Yıldız Sarayı'nda. Yani getirtiyorlar, seyrediyorlar ve gönderiyorlar. Bir turneler dönemi var. Yani işte büyük Sarah Bernhardt'ın falan da geldiği, aklına gelebilecek bütün dünyanın büyüklerinin geldiği bir dönem. Ama ondan sonra Ermeni tiyatrocular bir ekol olarak gelişmeye başlıyor. Hatta orada Haldun Bey'in benim de sahneye koyduğum Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyununda tema şeydir, ana tema. 1876'da Güllü Agop 10 yıllığına imtiyaz alır. Batı türü tiyatroyu yapma imtiyazı. Ve bu süre içinde Agop'la anlaşamayan herkes aç kalacaktır. Bu Tek çok tiyatro enteresan. İşte yapma o hakkına sahip adama dönüşüyor yani, değil mi, bu imtiyazla birlikte? evet. Tek 10 yıl boyunca Batı tipi salon perme denilen işte dekorlu ya da suflörlü de deniyor. Suflörlü tiyatro da deniliyor. Yani bu imtiyazı alıyor. İşte Fasulyeciyanların Bursa'ya gidişi, orada Vefik Paşa'ya sığınmaları, Osmanlı Dram Kulübü'nün kuruluşu falan. Yani bütün bu hikayeyi anlatır o muazzam Sersem Koca'nın Kurnaz Karısı oyunu. Ama buradan da bir tür doğuyor. Suflörlü oyunda tekst lazım. Teksti kaldırıyorlar. Gene bildiğimiz İtalyan sahne formunda doğaçlayarak, belli bir tema üzerinde doğaçlayarak oyun yapmaya başlıyorlar. Buna da tülüat tiyatrosu deniyor. Yani tülüat çok özgün bir tür. Elbette doğaçlamaya kökleri bağlanır ama çok da özgün bir tür olarak çıkıyor. Yani Agop'un toprağı bol olsun. Ama şeyinden, hırsından doğmuş bir şey. Ona reaksiyonla doğmuş bir tür. Çok güzelmiş. Peki Darülbedai'ye doğru gelecek olursak, yani Benim. İstanbul'da kurumsal tiyatro nasıl oluşuyor? İlk nasıl açılıyor? İlk bu işin kahramanları kimler? Kahraman iki tane adam var en başta. Biri Cemil Paşa, İstanbul Şehremini, Cemil Topuzlu olan sonradan operatör doktor Cemil Paşa. 1,5 yıllık aşağı yukarı belediye reisliği döneminde Darülbedai'yi kuruyor, Gülhane Parkı'nı kuruyor. Zaten çok kısa bir süre. Bir de Reşat Rıdvan Bey de bir tiyatro tutkunu. Bu iki adamın başında, yani Reşat Rıdvan Bey'in Cemil Paşa'yı ikna etmesiyle başlayan bir süreç. Osmanlı maliyesinin hani battığı bir dönemde 5.000 altın çıkartıyor, altın lira çıkartıyor ödenek olarak. 14.000 frank da André Antoine için bir para ayırıyor. André Antoine o sırada işte dünyanın en büyük yönetmenlerinden belki de birincisi sayılıyor. Naturalist ekolün temsilcisi. Ama Agob'un gelişiyle gidişi arası çok kısa, çünkü Dünya Savaşı çıkıyor arada ve Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu iki ayrı safta yer alıyorlar. 1,5 ay kadar bir süre kalıyor. 1,5-2 ay kadar bir süre. Ama bu arada yani şeyi söylemek lazım. Bu Darülbedai Güzellikler Evi diye bilinir. Evet, tam kelime anlamı budur ama bu ismi koyan Ali Ekrem'dir. Ali Ekrem Namık Kemal'in oğlu. Sonradan Bolayır olan. Konservatuvarın tercümesi olarak koyar bu adı. Yani konservatuvar anlamına gelen bir kelimedir. Dolayısıyla Darbedai Osmani Osmanlı Konservatuvarı'dır. Tam çok güzel bir noktaya geldik Orhan abi. Onu soralım o zaman şimdi. Şimdi bu ortada bir tiyatro eğitimi yok erken dönemde anladığım kadarıyla. Sarayda Sanayi var biraz. kaçırak ilişkisi üzerine kurulu bir meslek yapısı gibi öğreniliyor ve öyle icra ediliyor, değil mi? Doğru. Tabii. Yani usta çırak ilişkisi zaten halk tiyatrosunun geleneğinde de olan bir şey. Yani alaylı kültürü ile yürüyen, yüzyıllar boyu alaylı kültürüyle yürüyen bir sistem var. Doğrudur. Ama şimdi şeye de bakmak lazım. İşte Abdülhamit dönemi, Abdülaziz dönemi, takım eğitimler var. En azından işte sesli, diksiyondu vesaire de eğitimleri veriliyor. Şunlar kolay değil, bakmak lazım ona. Mesela aynı oyunun Ermenice oynuyorlar ve Osmanlıca da oynuyorlar, yani Türkçe de oynuyorlar. Aynı oyunu. Yani iki ayrı seyirciye de hitap ediyor kumpanyalar o dönemde. Peki Cumhuriyet döneminde bu Dolayısıyla yani bu ciddi bir Darülfedai nasıl mahalet. bir konservatuvar şekli alıyor? Yani bir eğitim kurumu olarak başlıyorlar 1915-14'te. 1915'te işte André Antoine gidiyor zaten. O bir seçmeler yapıyor. Reşat Rıdvan işin başında daha çok. Ama çok parlak adam var orada ilk girenler arasında. Ertuğrul Muhsin var. Yani hocamız var. Muhsin Ertuğrul var. Daha sonra böyle bir şey 1915'te bir piyes oynuyorlar Ruy Blas 1911 perde oynuyorlar 1916'da asker eşleri yararına tepe başında çürük temeli oynuyorlar bir adaptasyon o ilk oyun sayılır yani tam oyun olduğu için. Ondan bir yıl sonra Halit Fahri'nin işte şeyini Baykuş'unu oynuyorlar. İlk yerli oyun sayılır falan. Ama şeye kadar 27'ye kadar gelen süreç dağılmalar, toplanmalar, Darülbedai ekibinin için başkalarının yani grupların çıkması, onların turne tiyatrosu yapması falan şeklinde cereyan ediyor. 27'nin şöyle bir önemi var. Muhsin Bey yaz tatili için Almanya'dan geliyor. Sinema yönetmeni biliyorsun. Hem Rusya'da hem Almanya'da yönetmenlik yaptı Muhsin Bey. Ve ikna ediyorlar. Gel bu tiyatronun başına geç yoksa burası bitiyor diyorlar. Yani dağılacak burası diyorlar. Muhsin Bey kalmaya karar veriyor. 27 ile 31 arası Muhsin Bey'in işte o tiyatroyu derleyip toparladığı dönem 31 çok önemli bir tarih. Bir müdürlük oluyor belediyenin içerisinde. Yani bugün fazlasıyla suistimale uğrayan bir şey o dönem için bir devrim. Yani ilk defa bir sübvansiyon mekanizması kuruluyor. Düzenli maaş alacakları bir sistem kuruluyor. İşte o 31'den sonra da giderek artan bir seyirci dozu elde ediyorlar. Bu giderek artandan şunu kastediyorum. Başta Muhsin Bey mesela Tepebaşı civarında mukim olma şartı var oyuncularına. Yani uzağa gidemezsin diyor. Çünkü her an biri hastalanabilir ve seni evinden alacağım, getireceğim. Bir oyunun oynanma süresi maksimum 3-4 ile başlıyor. Bir haftaya, oradan 2 haftaya doğru seyrediyor filan. İşte 40'larda ilk defa yüzü açan temsil Reşat Nuri'nin söyle adını. Bak şimdi. Çavuk kuşu değil herhalde. Ne? Reşat Nuri'nin Yok, Gulyabani. Reşat Nuri değil. 155 sayfalık bir romandır. 8 sene süren dizisi yapıldı. Hay Allah. Gidiyor bazen. En meşhur Peki takılmayalım gibi. buna, biz de hatırlayamadık. Ben zaten son olarak şey soralım, birazcık da tiyatro yapılarından bahsedelim. Yani sözünü ettiğimiz şehir tiyatroların merkezi şu anda Harbiye'deki yapısında, bir önceki programımızda bundan da bahsettik. İstanbul Gezi Parkı içerisindeki alanda ihtiyaca binaen yapılmış tarla başındaki dram tiyatrosu yandıktan sonra oraya geçilmiş. Ama hep böyle bir geçicilik, bir yeniden yapılma, inşa. Şu anki tiyatrodan da memnun olmayanlarımız var. Tiyatro yapıları konusunda İstanbul ve özellikle İstanbul şehir tiyatroları için neler anlatırsınız bize Orhan Bey? Tepebaşı Dram Tiyatrosu ve Tepebaşı Komedi Tiyatrosu. Komedi açık havaydı, sonradan üstü kapatılmış bir yerdi. Bunlar Darülbedain, yani İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun merkez binaları. 1970'te geçici bir restorasyon için Harbiye'ye geçiliyor. Harbiye'deki Sümerbank pavyonu tiyatroya dönüştürülüyor. Hatta Muhsin Bey'in orada hatıralarında maalesef orayı büyük tiyatrosu yaptılar. Çocuk tiyatrosu yapmak istiyordum ben orayı diye bir şey de vardır. Ondan sonra şehrin içinde Muhsin Bey'in de tutkusuyla, Muhsin Bey'in tiyatro açma tutkusuyla ona bir program yetmez. Çoğalıyor bu binalar. Harbiye bir merkez gibi görünüyor ama işte ben başladığımda Kadıköy Halk Eğitim Merkezi Kadıköy'deki binaydı. 60 ihlalinden sonra askerlerin yatakhanelerinden iki tanesini, 10-11 taneden iki tanesini alıyor Muhsin Bey şeyden. O zamanki sıkı yönetim komutanı ve belediye reisi olan Aktulga galiba. Tulga. İşte Üsküdar Tiyatrosu ile Fatih Tiyatrosu oluşuyor. Şu Fatih hala duruyor. Üsküdar yenilendi. Fatih eski formuyla duruyor. İşte Tepebaşı'nın marangozhanesi çok önemli bir yer. Çünkü orada Bekten Algan deneme sahnesi kurdu. 1975 ile 80 darbesi sonrasına kadarki sürede Tepebaşı deneme sahnesi deneysel ve çok önemli işlerin yapıldığı bir yerdi. Fakat şöyle bir şey var, yani şöyle sollu soplu doğru dürüst bir tiyatro binası yapma kültürümüz yok maalesef. Bir yarışma vardı, ondan bahsetmiştiniz. Evet, 1935'te yapılmış Arkitek dergisinin, yani 35 arkitekten gösterebileceğim. Şehzadebaşı'nda İstanbul Tiyatro ve Konservatuvarı'na ait uluslararası proje müsabakası. Poezik bir Alman mimar birinci olmuş, bir Avusturyalı mimar ikinci. Arif Hikmet Bey akademinin hocalarından o üçüncü oluyor. Mansiyon alanları arasında da Sedat Hakkı Elden var. Yani onu da sonradan çok tanındığı için söyleyeyim. Fakat bu hiçbir zaman yapılmıyor. Bunun çok benzerini biz şeyde yaşadık. Benim de jürisinde bulunduğum 2008'de sonuçlanan Tepebaşı Dram Tiyatrosu'nun alternatifi olabilecek bir bina kompleksi Şişhane'de. Bu yarışma sonuçlandı, ödülleri dağıtıldı ve unutturuldu ondan sonra. Ne zaman hatırlatmaya çalışsam ha diyor, deniyor ve geçiliyor. Çok iyi bir projeydi. Çünkü projenin içinde iki tane tiyatrocu vardı jürisinde. İkiden fazla vardı ama Ali Taygun ve ben etkin olarak katıldık sürecine. Bunlar yapılmıyor. Çok fazla. Özellikle bu 25 yıllık dönemde yapılmış Kültür Merkezi adı altında çoğu çöp niteliğinde bina. Çok fazla maalesef. Hala danışmaya, sormaya niyet etmiyorlar. Nedense alınıyorlar sanıyorum danıştıkları zaman. Ve oldukça başarısız bir tiyatro mimarisi sürecimiz olduğunu söylemek mümkün Evet. tabii. Hele şeye baktığımız zaman 1930'dan 1830'dan 1923'e kadarki dönemde yapılmış olan binalara, ki bir tanesi kaldı onların biliyorsunuz. Eski bariyeti sonra ses olan. O da Evet. Ferhan'ın sayesinde, yani Ferhan oraya barını yoğunu yatırarak orayı yaşattı. Hala varlığını Yaşatıyor. sürdürüyor çok şükür. Geri kalan hepsi yok oldu o binaların. Yani makus talihimizde bitirmeyelim. Ama Bitiyor mu? evet bitiyor Yani... sanıyorum. Kansu. Evet, süremiz sonuna geldik. Son olarak şöyle bir iki cümleyle söyleyebileceğiniz Darülbedai deyince kimler akla gelir? İsim olarak bir anda sayabileceğiniz isimler kimlerdir? Bir Muhsin Ertuğrul tabii ki. Muhsin Ertuğrul yani hem Darbe Dayı'nın İstanbul Şehir Tiyatrosu'nun bahanesidir, hem devlet tiyatrolarının kurucu genel müdürüdür ve bizim için şeydir, yani mihenk noktasıdır. Onun dışında aklına gelebilecek herkes. Tabii ki şunlar var, bir kurucu kadro var. İşte Hazım Bey, Naşit Bey, efendime söyleyeyim, Bediye Hanım, Küçük Kemal falan. Yani Büyük Behzat, bunlar çok önemli adamlar ve kadınlar. Çünkü onlar var ettiler bu tiyatroyu. Onların direnişiyle var oldu bu tiyatro. Onların adanmışlıklarıyla hatta var oldu. Onun dışında da darbelerden neredeyse geçmeyen kalmadı. Yani Genco Erkal da geçti buradan, Rutku Aziz de geçti buradan. Yani sonradan bağımsız tiyatrolar yapan, yani çok tanımış isimler diye söylüyorum. Bir okul olma vasfını da uzun bir süre koruduğunu düşünürüm. Ben şehir tiyatrosuna 1976'da dahil oldum. Bir kulis terbiyesi vardı ki o kulis terbiyesinden yaşantının içinde olmadan bir şey öğrenmek mümkün değil. O sahneye de yansırdı. Öyle önemli oyuncular vardı ki onlarla beraber oynamak da büyük bir gelişimdi. Yani karşınızda iki oyuncu ile boy ölçüşebilmek büyük bir gelişim sağlardı. Yani önemli oyuncuları oldu. Ama bir halk tiyatrosudur. Onu da söylemek lazım. Evet. Yani sesini çok beğendiği Mahmut Paşa'da bir terlik satıcısına buyurunuz diyor, sizi Darül Beda'ya davet ediyorum. Sait Ergenç bizim önemli oyuncularımızdan biri. Peki. Karamsar bitmesini istemem bu konuşmanın. 2008'de Ulusal Bildiri'yi yazmıştım. Onun son cümlesi şöyleydi. Tiyatro ümitsizliğin reddidir. Çünkü oyun daima başlar. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyoruz size. Evet, İstanbul'da tiyatro tarihinin, İstanbul tiyatrolarının geçmişini, kısmen bugününü Orhan Alkaya ile konuştuk. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir konuyla birlikte olacağız. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İstanbul Ansiklopedisi. İnsanlar, olaylar, mekanlar, gelenekler ve ihtiyaçlar üzerinden şehrin tarihinden sayfalar. Hazırlayan ve sunanlar Cem Erciyes ve Kansu Şarman.